ziomek, niesie progres. Każdy problem zamienisz na to, co dobre. Zawsze anioł poda rękę, gdy upadasz. Z reguły, gdzie jest anioł, jest szatan. Jedna rada, się nie poddawaj, realizuj pasję. Tak jak Kuba bokiem bierze zakręt. Jara mnie to, że jara się tą muzyką leją. Bezcenne w nowych klipach, szczęśliwe dziecko. Obcy podchodzą, przybijają pionę. Rób to dalej, Morten mówią, jedziesz konkret. Dzięki za dobre słowo, piona stary, to dodaje wiary. W ręce dwa browary, gwiazd na chatę. Odpalam beat i piszę wokal. Werble mają siłę górniczego młota. Mamy swoje lata, nie spuszczamy stonu. Mamy swój świat i swoją burzę hormonów. Ty byś widział mnie przed Mike'em, ile wkładam w to duszy. Zrozumiałby, że pasja może góry poruszyć. Aorta napuchnięta, bliska eksplozji. Przepona wywrócona, wypuszczam sylaby kostki. To nie tylko słowa, to są mocne emocje. Za zadanie mają budzić, uruchamiać bodźce. Poruszyć do myślenia, wydobyć twój krzyk. Jak dźwig wyciągnąć przez gardło twój kostny szpik. Dla dobrych, złych, kurę dziewić szprych. Dla dobrego tekstu łyk. Nieważny jest kurwa zysk, ważny jest otwarty pysk. Każdego słuchacza wsadź do sprzętu, dysk posłuchaj. A do hity Sarza Morten dziś zaprasza, to nie praca. Pasja ona nie odeszła, wiesz? Strasznie się spasła, ucho nasa. To jest miłość miasta dla miasta. Nie musisz klaskać, zostaw to dla sław, bo to dla bractwa. Nie idę do celu po trupach, choć rymę miotę. W rapdzie czuję się jak szczupak, w ławicy płotek. Mam ochotę, pierdolę flotę, zapisanie zwrotek. A masa dobrych chęci tym kręci jak kołowrotek. Głupot nie plotę, kocham tą kulturę. Czujesz dlatego, jak wielu MC nie ugrzęzłem w mule. Patrz do szczule, to przekuje was jak zadzior. Mam w sobie ikrę, dużo cenniejszą niż kawior. To nie Michał Bajer, za netto dla młodych dół. Trzymajcie dzieci w sieci, bo to dla najlepszych słów. Dla mądrych głów, to styl dobry znów. Już dekady daje radę, ze mną ziomki spójrz. Cóż, poradzić na to, że większość nas tutaj kłamie. Masz tu czystą prawdę, co zawsze ma pranie. Rap na pierwszym planie, mamy tu rację w wersach. Pasję w sercach, teraz to właśnie potwierdzam. Elo człowiek, to nasz wspólny rap. Ty zanim wpadziesz w euforię, uważnie tego posłuchaj. Od zawsze, póki płynie w nas krew. Ten rap jest jak znalazłem. Elo człowiek, to nasz wspólny rap. Te słowa uwieczniamy do upadłego. To dla wszystkich kumatych, takie chwile się docenia. Oby jak najdłużej.